Vijf uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. President Trump heeft in de State of the Union opnieuw gezegd dat er een muur komt op de grens met Mexico. Trump ligt al tijden overhoop met de Democraten over de grensmuur en riep hen op om hem te steunen. Hij zei verder dat hij eind deze maand in Vietnam een ontmoeting heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In het eerste deel van de State of the Union had Trump het vooral over economische successen. Volgens de president is de werkloosheid in de Verenigde Staten in een halve eeuw niet zo laag geweest als nu. De Franse president Macron heeft 24 april aangewezen als nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide. Daarmee lost hij een verkiezingsbelofte in. De herdenking is op 24 april, omdat op die dag in 1915 honderden Armeense intellectuelen werden gearresteerd. Dat was het begin van de genocide, waarbij honderdduizenden Armeniërs werden vermoord door soldaten van het Ottomaanse Rijk. Turkije verwerpt de term genocide, omdat er geen systeem achter de moorden zou hebben gezeten. Tussen Amsterdam en Berlijn gaan hoge snelheidstreinen rijden. De Duitse spoorwegen hebben nieuwe treinen besteld die maximaal 230 km per uur kunnen rijden. Ze worden over 4 jaar geleverd. Met de nieuwe treinen kan de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn flink worden ingekort. De NS en staatssecretaris Van Veldhoven zijn daar groot voorstander van. Nu duurt een rit van Amsterdam naar Berlijn zo'n 6,5 uur. Hoe lang de nieuwe treinen erover gaan doen is nog niet bekend. De galapremière van de nieuwe film van acteur Liam Neeson in New York is afgelast na ophef over een interview met hem. Daarin zei de acteur dat hij 40 jaar geleden een willekeurige zwarte man wilde vermoorden nadat een vriendin van hem was verkracht. De afgelopen dagen werd Neeson van verschillende kanten beschuldigd van racisme. Het weer, het is bewolkt met regen in het westen. Overdag in het hele land regen. Het wordt vandaag 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Gisteren werd bekend dat ruim 80% van de ouders meekijkt wat hun kinderen uitspoken op het internet en op hun smartphone. Nu klinkt dat misschien niet gek. Het internet is een wereld waarop naast alle leuke spelletjes, social media en grappige filmpjes ook een hoop nare dingen te vinden zijn. Zo bestaat volgens een hoop onderzoeken bijna 30% van het internet uit porno, seks. Toch iets dat je liever niet laat zien aan je kind van 8. Kinderen die porno, geweld en zelfmoordvideo's zien. Of online een slachtoffer worden van bedreigingen en pesterijen. Het is een grote angst van ouders. Ruim 8 op de 10 houdt de online activiteiten van hun kroost dan ook goed in de gaten. 63% kijkt live mee over de schouder van een tiener. En meer dan de helft van de ondervraagden checkt het mobieltje of de social media pagina van een kind. Als het een Safer Internet Center Nederland dicht, zijn de zorgen terecht. Want een kwart van de ondervraagde jongeren geeft aan één of meerdere keren online te zijn lastiggevallen. Het is dus een grote zorg van ouders. Maar moet je kinderen dan wel toegang geven tot het internet? Een mobiele telefoon is vanaf de brugklas toch echt onmisbaar. Met alle risico's van dien. Daarbij kun je vinden dat ook kinderen recht hebben op hun privacy. En er zit een groot verschil tussen af en toe de Instagram-timeline van je kind bekijken of daadwerkelijk meekijken met een scherm. Er zijn zelfs ouders die de GPS-locatie van hun kind volgen. En dat is toch wel extreem. Hoe ver kun je gaan om je kind te beschermen? Mag je als ouder alles uit de kast trekken om te zorgen dat je zoon of dochter niet in aanraking komt met zaken als porno, mishandeling of zelfs moordfilmpjes en andere zaken die niet voor kinderogen bestemd zijn? Of heeft je kind ook recht op privacy en moet je iets anders bedenken om hiermee om te gaan? Wat zijn jouw ervaringen met kinderen en internet? Dus hoe ver mag je gaan als ouder? Laat het me weten. Ook als je daar dus ervaring mee hebt in de praktijk. Daar hebben we heel erg veel aan. Bellen kan op 0800 1121. Dus 0800 1121. Of gebruik de NPO Radio 1 app. Mike en de Mechanics, Silent Running, hier opgaan bij NPO Radio 1. We hebben het over het checken van je kinderen, hun mobiele telefoons. Wat doen ze daar online in die digitale wereld? Eng allemaal. Jan-Willem de Meijer die reageert via de NPO Radio 1-app. Hij zegt: het checken van de jeugd op hun digitale transfers is inherent aan de ouders die zelf de hele dag lopen te swipen op zoek naar likes. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. Laura, jij hebt zelf als kind ervaren dat je werd gecheckt. Ja, precies. Ja, we waren dan nog niet zo heel erg van het online en zo. Maar wat gewoon bij ons heel erg was, ik moest altijd, als ik s'avonds ergens heen was geweest, eigenlijk wel altijd als ik ergens aankwam laten weten dat ik was aangekomen. Ja, want ik zou maar van straat geplukt worden ergens. Ja, maar dan nog, waar woon je eigenlijk? Ja, in Arnhem. Oh, oké. Okay. Ja, in de buurt van Arnhem eigenlijk. Ja, dus niet eens in Arnhem zelf, in het dorp. Is toch veilig? Moet daar gecheckt worden of je s'avonds ergens wel aankomt? Ja, dat vond ik ook altijd. Maar goed, weet je, ik vergat het ook altijd. Dat vond mijn moeder ook niet zo heel erg leuk, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, dat... Dat was... Ik kan me voorstellen dat je... Nee, maar dan nog. Dan belde je moeder je op om te vragen waar je was. Dan kon je daar ook niet zijn. Maar zeggen dat je er wel was. Klopt. Ja, het was inderdaad niet zo dat mijn moeder dan nog vervolgens zou... Geef je vriendin ook maar even aan de telefoon. Dan check ik even of je er echt bent. Precies. Nee. En dan achteraf gezien ben je blij dat je moeder je heeft gecheckt, gecontroleerd. Nee, kijk, nu kan ik wel denken van ze was gewoon bezorgd of zo, weet je wel. Van ik, maar goed, toen de tijd ik echt zoiets van, nou kom. We wonen hier in het dorp, ik ben twee huizen verder, bij wijze van spreken. Twee straten. Ja. Hoe ver komen we nou helemaal, weet je wel? Ja. Laura, hoe oud ben je als ik vragen mag? 26. Oké, je hebt nog geen kinderen, denk ik? Nee, nog niet. Oké, stel je voor dat je ze krijgt. Hoe ga jij er dan mee om? Ga je de telefoons checken en wil je toegang? Wil je de codes van hun telefoons hebben om mee te kunnen kijken? Nee. Ik zou dat heel gek vinden of zo. Om echt... Kijk, ik heb liever dan zou ik proberen op de een of andere manier het gesprek aan te gaan met mijn kinderen of zo. Dat ze me vertellen als ze iets geks tegenkomen. Maar om nou in de telefoons van die kinderen te gaan zitten kijken, dat voelt echt wel heel erg als inbreuk op privacy. Ja, want stel je voor dat je daar naaktfoto's in zou terugvinden, omdat een van je kinderen een relatie heeft en dat soort foto's uitwisselt met zijn of haar relatie. Hoe zou je daar als ouder op reageren? Ja, maar heb ik die dan dus opgedoken zonder dat ik had verteld dat ik in de telefoon heb gekeken? Of weet je... Nee, je hebt dus 's avonds terwijl het kind lag te slapen, heb jij dus een controle uitgevoerd op die telefoon? Ik denk dat ik een soort van hypothetische stelling van... Oh, ik hoorde trouwens dat er zoveel naaktfoto's worden verstuurd en zo. Doe je wel voorzichtig, zeg maar een beetje zo. Ik zou niet zeggen, joh, ik heb in je telefoon gekeken en ik zie dat je naaktfoto's hebt verstuurd. Ben je wel helemaal lekker bij je hoofd. Ja, het lijkt me heel naar om dat als ouder dan te zien. Ik krijg hier een appje van Paul. Die zegt, als ouder ben ik verantwoordelijk voor mijn kinderen, dus ik kijk mee. Zodra het buiten onze waarden zal gaan, spreken we erover. Ze weten goed wat kan en wat niet. We zijn dus ook open over wat ze kijken en zijn niet zo telefoon verslaafd. Ja, dat kan volgens mij niet overal, hoor, dat je er zo open over kan praten. Rick Dekker die zegt, hallo, je hebt apps voor ouders en dan kan je instellen wat ze wel en niet kunnen zien. Oké, duidelijk verhaal. Laura, jij ook, dankjewel voor je tijd. Ja, geen probleem. Succes met je uitzending. Dank je. Bellen kan op 0800-1121. Dus 0800-1121. Misschien ben jij een ouder en kan je ons vertellen wat wijsheid is. Richard, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Morad. Hi, Richard. Nou, wij kijken dus wel mee, of ik kan beter zeggen, mijn vrouw kijkt mee. Toch? Jazeker. Oké, dan even om het verhaal wat completer te hebben. Hoe oud zijn je kinderen? Hoeveel kinderen heb je? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb er eentje van mezelf. De ander, die komt tot een andere relatie. Ja. Ik heb, mijn jongste is 7 en mijn oudste is 12. Oké, nou, dat je bij die van 7 meekijkt, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar die heeft ook geen telefoon, maar die van 12, weet je wat het is? Ik ben het ook eens met die ene die appte. Ik wil iets voorkomen voordat het te laat is. Mijn vrouw heeft het ook wel eens tegen onze dochter gezegd van, joh, er zijn alleen maar volwassenen die we iets anders willen als bepaalde dingen. En dan weet jij verdomd goed wat ik bedoel. En daarin heb ik ook gezegd van, mama, ik hoef het niet te weten, dat maakt me niet uit. Maar ik zeg, mama, die gaat jou controleren. Ik zeg zo niet, als je er niet mee eens bent, dan kun je acuut die telefoon inleveren. Maar Richard, je kan er toch ook vanuit gaan dat je dochter van 12 er een keer een vriendje op nahoudt? Van de eigen leeftijd? Ja. Hebben zij geen recht op privacy? Ja, natuurlijk wel. Maar weet je wat het is? Als je ook naar de internetoplichting kijkt, het is altijd achteraf wint men de put. En ik wil het daar juist een stap voor zitten. Maar dat laat ik aan mijn vrouw over, hoor. Daar ga ik me niet tegenaan bemoeien. Want ik bedoel, van ik ben natuurlijk gewoon een vent. En ik hou dat. En daar hebben ze goede gesprekken over, hoor. Maar ik wil het tot nu toe, ze is 12. En dan beslissen wij. En zij beslist niet. Dat klinkt misschien heel ouderwets. Ja. Maar ik wil het gewoon voor zijn in plaats van achteraf. En jullie hebben dan ook afgesproken dat jullie de code hebben van de telefoon. En de telefoon blijft in de avond ook achter beneden als zij dan naar bed gaat? Ja. Ik weet de code niet, maar mijn vrouw weet het wel. En die controleert dat en ik geef het volkomen gelijk. En daar hebben we ook voor gewaarschuwd. Ik heb ook geen verstand van Facebook, Instagram. Ik heb het allemaal, die onzin heb ik niet. Nou, zij is 12, zij wil het allemaal wel, prima. Maar mijn vrouw controleert en ik geef het volkomen gelijk. Oké, duidelijk verhaal. Dus jij controleert en dat blijft nog doorgaan tot haar 16e, denk ik. Nou, dan moet ik het misschien eens een keer met mijn vrouw over hebben. Zijn toch wel lastige dingen, toch? Ja. Maar heb jij kinderen, Morad? Nee. Ik heb geen kinderen. Maar als ik ze zou hebben, zou ik wel meekijken, denk ik. Ja, jawel. Nou ja, ik zou wel meekijken. Mag ik vragen hoe jong je bent? 38. Oké. Ja, ik ben 43 en niet van mij. Oké. Ja, dat kan. Ja. Nee, maar nogmaals, stel je voor dat je het niet doet en je krijgt dezelfde mythe, denk je bij jezelf van achteraf had ik het maar gecontroleerd. En nogmaals, ik wil die stap voor zijn in plaats van dat ik denk van, oh, vind ik niet. Maar mijn vrouw doet het, hè. Ik hoef niet te kijken. Mijn vrouw die controleert en voor de rest, en tot nu toe gaat dat prima. Ik wil geen klachten ja, van. En dat is ook. Ik zag dus op het nieuws zag ik dus vanmiddag dat er een pedagoog aan het woord was. En die zei van, het is ook echt belangrijk voor die kinderen dat ze een stukje privacy voor zichzelf hebben. Dat is goed voor de ontwikkeling van dat kind. Dat ben ik volledig met je eens. Alleen, wat heeft die privacy voorzien als het dan een keertje fout gaat? Dan wil ik er nog wel een keertje horen. Preventief te werk gaan. Dat is jouw tip aan alle ouders die op dit moment mee luisteren. Kijk, en nogmaals, en hoe vaak hoor je het niet van, ja, wil je een afspraak, dan is het weer een vent van, van 43, ja, ik vind je leuk, vind je lief. Dus zou je het eigen voor je kop slaan. Dus je denkt van, had ik het maar gecontroleerd. Ja, achteraf. Ja, goeie. Ja, precies. Ik begrijp hem. Richard, dankjewel. Jij ook bedankt. Succes met je programma. Je doet het goed. Dankjewel. Blijf luisteren dan. Blijf luisteren. Ja, is goed. Hoi. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow. We hebben het over het controleren van je kinderen, hun mobiele telefoons. Kan dat? Of laat jij juist je kinderen en hun privacy met rust? 0800-1121. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarmee omgaat. 0800-1121. Edwin die schrijft het volgende. In bepaalde mate vind ik als ouder dat je mee mag kijken met je kind. Je bent als ouder verantwoordelijk wat je kind uitspookt. Stel, je kind zit op Facebook en er zit een vieze man met haar te chatten. En ze durft het niet te vertellen. Sandra. Die schrijft privacy zeker, maar als je als ouder merkt dat het echt niet goed gaat met je kind, dan heb je de ouderlijke plicht om alles ondersteboven te halen om te achterhalen wat er scheelt. Ook de telefoon. In ons gezin weet iedereen de code van ieders telefoon. En dan Saskia nog even. Ik doe het eigenlijk nooit, wil mijn kinderen vertrouwen. Echter vind ik dat ik als ouder het recht heb om in hun mobiel te kijken als ik er naar vraag. 0800-1121 of app me. En dat kan via de NPO Radio 1 app. Eerst in mijn leven kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. Wat ik met hem wil, begrijp jij niet. meer mogen gaan. Als je mij niet hallo mama, wat betekent dit dan allemaal? Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Kan beschermen, dat is wat ik doe. Courtois op die bitch, ik mis niks. Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver. We don't need to go there. You don't wanna go there. Hij is van mij, oh. Niet van jou, maar van mij, oh. De bitte, hij is van mij, oh. Alleen van mij. Alleen van mij. Dat ik alles voor hem ben. Hoe ik hem het allerbeste ken. Waar je aan me denkt op elk moment. Hij is van mij. Het maakt niet uit wat je van mij dacht. Meisje, weet je niet dat hij op mij wacht. Ik doe mijn beste elke nacht. Hij is van mij. Hij is van mij. Hij is van mij. Ik doe mijn beste elke nacht. Hij is van mij. Meekijken in de telefoons van je kinderen, want je weet nooit wat voor gevaar er schuilt in die digitale wereld. Monique, goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen. Kijk je mee of geen goed idee? Nou, mijn kinderen zijn al wat ouder. Maar ook toen ze jonger waren, vond ik dat geen goed idee. Ik kijk niet mee. Ik heb nooit meegekeken. En ik vind dat ze recht hebben op privacy. En hoe voorkomen we dan, zoals Richard de Beller hiervoor, die had het over, ja, achteraf, zul je spijt hebben dat je niet hebt gekeken? Ja, ik denk dat je toch niet alle facetten van het leven van je kinderen kan beheersen. Je gaat ook niet mee naar feestjes als ze die hebben. Dus ik denk dat je toch op een gegeven moment goed van vertrouwen moet zijn. En hopen dat je ze zo hebt opgevoed dat ze geen rare dingen gaan doen. Is dat dan ook meteen je tip aan de ouders die meeluisteren? Voed je kinderen gewoon al in het voortraject beter op? Ja, laat ze gewoon merken dat er bepaalde mensen zijn die minder goede bedoelingen hebben. En dat ze daar niet in meegaan. Ik bedoel, als ze met iemand willen praten, doen ze dat toch wel. Dan gaan ze wel op de telefoon van hun vriendjes. Ja. Dus je kan toch nooit alles beheersen van je kinderen. Dat is zo'n utopie. Mensen lopen eigenlijk achter de feiten aan. Ja, van tevoren al, als je ze een telefoon geeft. Als je ze niet wil dat ze met bepaalde mensen praten, moet je ze geen telefoon geven. Ja, ik vind het zo erg. Ik zie inderdaad een appje hier voor me van de Meijer. Die appt ons, de beer is los. Kinderen vieren hun vierde verjaardag en krijgen een mobiele telefoon. Vier kaarsjes uitblazen lukt dan niet eens meer, puur van enthousiasme, omdat ze dan de nieuwste iPhone hebben gekregen. Ja, dat is de wereld waarin we leven. Ja. Ja, nou, ik begrijp best wel dat ouders en kinderen willen kunnen bereiken overdag en noem maar op. Maar om nou in de telefoon te gaan zitten koekeloeren voor je kind, dat vind ik echt, je hebt ook zoiets als briefgeheim. Kinderen moeten gewoon privacy hebben, dat is mijn mening. Mooi omschreven, en dat namens een moeder ook nog. Monique, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan, succes met je show. Dank je. Bart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een vader, toevallig? Of? Ja, klopt. Ik ben 45 en een papa van een dochter van 13 en een zoontje van 10. 13, dat is nou net die leeftijd dat het allemaal begint op Instagram en Snapchat. Ja, precies, dat is wel zo. Maar ik wil het onderwerp, of in ieder geval het probleem, niet generaliseren. Ik denk dat je daar gewoon heel goed moet kijken van hoe zijn mijn eigen kinderen en hoe ken ik mijn eigen kinderen. Kijk, ik vind op dat gebied, ze zitten best veel op de telefoon en tablet, maar ik kan gewoon zien aan hun houding. Hè. Je kent als vader of moeder je eigen kinderen het beste. Dan zou ik meteen merken als er iets niet aan de haak zou zijn. Hè? En je geeft ze een bepaalde opvoeding mee. Ik kan me ook heel goed voorstellen, niet elk kind is natuurlijk hetzelfde. En er zitten ook types bij die heel erg ontdekkend zijn. En die zou je wellicht wat eerder moeten sturen. Hè? En wellicht ook corrigeren. Maar ik heb dat bij mijn kinderen eigenlijk helemaal niet het gevoel dat ik dat moet. Dus dan ga ik ook niet in die telefoon lopen koekeloeren. Want je weet dat er gebeurt sowieso iets. Hè? Want ook je dochter van 13 krijgt op een gegeven moment een vriendje bijvoorbeeld. Ja, nou helemaal prima. Daar zou ik niet in eerste instantie daar achterdochtig over zijn of voor zijn. Want kijk, je weet hoe je eigen kinderen zijn. Hè? Je geeft nogmaals als ouders een bepaalde norm en waarde mee. En je kent je kind. En daar heb je gewoon het gevoel bij van dat gaat ze op een goede manier mee om. Of daar wordt een raar spelletje gespeeld. Ik zou dat onherroepelijk merken aan mijn eigen kinderen. Daarom wil ik ook zeggen van, je moet ook gewoon per individu kijken. Hè? Heeft deze controle nodig, ja of nee? Ik zou het helemaal niet leuk vinden als ik jong was dat mijn ouders alles lopen te controleren. Maar blijkbaar roep ik dat dan wel over mij af. En als ik er op een normale manier mee omga, is dat niet nodig. Vind je dat je dochter begrensd moet zijn in wat ze communiceert en op welke manier via haar mobiele telefoon? Nou ja, kijk, begrens. Nogmaals, je geeft je kind dingen mee. Je praat er thuis over, ook vanuit dingen uit de media. En je hoopt dat ze daar lessen uit trekt. En ik zou echt aan mijn kind merken als er aan haar gedrag, hè, als er iets, laat me zeggen, niet pluis zou zijn. En dan moet daarover gesproken worden. Maar ik heb echt niet het idee dat ik haar telefoon moet gaan controleren, in ieder geval op dit moment. Hè. Dat kan natuurlijk altijd. Dan kan het wel zo veranderen. Hè? Ja. Maar ik zou dat merken. Ik weet dat 100% zeker dat ik dat aan mijn eigen kinderen zou merken. Want dan zie je volgens mij gewoon een bepaalde houding, een gedragsverandering. Hè? En die zou je dan als ouders moeten waarnemen. Dat is een hele goeie. Je zou dan moeten kunnen zien aan je kind dat er iets is. Want zo goed ken je eigen kind. Ja, 100%. Duidelijk verhaal. Dankjewel, Bart. Oké, geen probleem. Noorden, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hi, ik ben het eens met de stelling en ik heb een aantal vaders voor goede dingen horen zeggen, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Het begint al punt 1 bij de opvoeding. En als de vertrouwen tussen jou en je kind goed zit, nou, dan vinden ze het ook niet erg dat je meekijkt, vind ik. Dus als je dat dan goed aanpakt, dan heb je al de helft al bereikt. En buiten dat, een kind heeft sowieso begeleiding nodig totdat hij volwassen is. Dat is qua verschillende dingen zo. Dat is qua telefoon, qua opvoeding, qua de buitenwereld, noem maar op. Weet je, een kind heeft gewoon begeleiding nodig. Die kan zo een fout maken waar hij de rest van de leven spijt van krijgt. Noorden, ik mag ervan uitgaan dat als je kind op een gegeven moment 16 is, hè, dat je dan zijn of haar telefoon met rust laat. Ja, maar kijk, je kunt het wel met rust laten, maar weet je, de vertrouwen moet er wel goed in elkaar zitten dat van als er iets is, weet je, dat je gewoon gerust als ouder mee kan kijken. Dat het niet zo een geheimzinnige boel thuis wordt. Ja, maar eerlijk is eerlijk. Als jongen zijnde, en dan praten we als mannen onder elkaar. Ja? Ons mobieltje rond ons 16e was misschien wel een van de belangrijkste bronnen voor porno. Ja, in mijn tijd waren dat plaatjes. Oké. Ja, oké. Plaatjes dan. Maar je kan je voorstellen dat als jij bijvoorbeeld een zoon hebt, dat hij niet wil dat jij in zijn zoekgeschiedenis kijkt. Ja, maar weet je, kijk, als je kind al goed opvoedt, dan gaat hij sowieso al een porno, dat soort dingen gaat hij al vies vinden. Want dat gaat hij sowieso al niet normaal vinden. Ja, ik bedoel, wie vindt nou betaalde seks normaal? Betaald? Ik vind dat niet normaal. Gewoon gratis porno op het internet. Niet betaald? Ja, maar die acteurs die worden ervoor betaald. Met andere woorden. Oké, okay, amateurporno dan. Amateurporno op Pornhub. Ja, ja. Dan moet het tussen hem en zijn vriendin zijn, bijvoorbeeld. Oh, wauw. Okay. Dan kan jij er niet tussen komen. Maar ik bedoel, als het buitenstaanders zijn, weet je, waar hij naar loopt te kijken, dan vind ik zelf wel een vies. Dat moet niet kunnen, weet je. Ja. Ik bedoel, het is net of iemand naar jou en je vrouw zit te kijken. Wauw. Nou, jij bent nou echt het type vader volgens mij waarvoor die incognito-vensters zijn uitgevonden op het internet. Nee, weet je, kijk, je moet je kind in vertrouwen nemen en de kind moet jou in vertrouwen nemen. Kijk, als dat dan goed zit in elkaar en je laat zien hoe het leven in elkaar zit en voordat een kind een stap neemt, even twee keer nadenken voordat je die stap neemt, als een kind dat doorheeft, dan weet je al wat de consequenties van iets kan zijn. Oké, okay, Louise, je bent het hier niet mee eens, toch? Hallo, Louise? Louise. Ah, Louis. Ja, sorry. Louise, ja, je bent het hier niet mee eens. Oh, trouwens, Noordin, dankjewel, hè. Hey, geen probleem. Fijne dag. Hoor. Fijne dag. Ja. Ik ben wel mee eens dat je wel mag kijken wat je kinderen doet, natuurlijk. Ja, het geluid is niet zo heel erg lekker van je telefoon. Oh, wacht even, ik ga even stoppen. Ja, ik ben het wel mee eens. Ik vind trouwens zelfs een... Hallo, hoor je mij goed? Ja, ik hoor je in ieder geval. Waar ben je het mee eens? Dat je mag meekijken in de telefoons van je kind? Ja, natuurlijk. En met alle respect, ik vind zelfs een naïeve vraag. Ik bedoel, Google doet dat al voor ons, hè? Google weet het precies wat we doen met de telefoon. Ja, maar ouders is wat anders, hè? Google mag weten wat ik opzoek, maar jullie mogen niet allemaal weten wat ik opzoek. Nou, Google weet precies waar je bent geweest. Nee, precies, maar dat is toch wat anders. Als je naar de supermarkt gaat, je kan zelfs achterhalen de laatste 5 jaar of 10 jaar waar je bent geweest met je auto. Ja, nee, dat weet ik. Maar dit is wat anders. Ik heb het hier over ouders die hun kinderen controleren. Niet over de controle van het grote internet op ons. Nee, ouders die hun kinderen controleren. Maar het wordt gesproken als je een inbreuk aan de privacy is. Maar ja. dat wordt al gedaan door Google. Oké, okay, maar dat vind ik minder erg dan dat mijn vader op mijn computer gaat kijken om te zien wat ik heb opgezocht. Nee, als je kinderen minderjarig is, dan is terecht. Je moet wel weten wat je kinderen doet met je telefoon. Vanaf het moment dat je een telefoon aan een kind geeft, dan de hele wilde wereld gaat open en je moet wel weten wat naar je kind naartoe gaat komen. Denk jij dat je alles weet wat je kinderen doen op hun mobiele telefoon? Nou, niet alles, maar in grote lijnen moet je wel weten wat de kind doet met zijn telefoon. Ik bedoel, een kind staat open voor een hele wilde wereld. En is nog minderjarig. En kan makkelijk rare dingen mee gebeuren. Okay. Maar over privacy gesproken, dat wordt al gedaan. Alles wat je spreekt in de telefoon wordt opgenomen. Alles wat je zoekt in de telefoon wordt bewaard. Alles wat je downloadt wordt bewaard. Waar je naartoe rijdt, je kan zelfs 5 of 10 jaar achteruit eruit halen. Dat is waar. Maar ik vind dat dus minder erg, wat ik je al zeg, dan dat een bekende direct weet wat er in mijn telefoon staat. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maar ik snap in ieder geval waar jij op doelt. En ik ga je bedanken voor het bellen, Louis. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Ton is een vriend van de NPO Radio 1-app. En die vraagt aan mij, hoe kan je over dit onderwerp meepraten als je zelf geen kinderen hebt? Ja, ik ben in ieder geval zelf kind geweest. En ik kan me denk ik wel een klein beetje inleven in de rol van een ouder. Stel dat ik kinderen had, dan zou ik er zo over denken. Dus dat is eigenlijk het verhaal, Ton. Maar Ton, ik zou het leuk vinden als je eens een keer inbelde op 0800-1121, zoals Ron dat doet. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik vind de ouders, die zijn tot je 18e geloof ik, of 21ste verantwoordelijk voor je. Dus waarom mogen ze dat niet? Want als het misgaat, dan is het van, hadden jullie dat niet in de gaten kunnen houden? Ja, ik vind je wel erg extreem hoor, 18 of 21 zelfs. Ja, ik dacht dat 18 ben je volwassen, hè? Ja. Nou, als ze tot 18 volwassen zijn, dan is het natuurlijk ook logisch dat de ouders, die worden er wel op aangesproken als het misgaat. En er zijn slimme volwassenen die weten heel goed hun kinderen te gebruiken, dat ze toch in een verkeerde situatie terechtkomen. En dan is het, ja, hadden we maar. Ja, we hebben het dus nu bedoel, wel... Een oogje in de zeil houden vind ik helemaal niet verkeerd. En volgens mij snap ik ook wel wat je bedoelt. We hebben het hier wel de hele tijd over bijvoorbeeld porno. Maar het gaat ook bijvoorbeeld, je kind kan worden ingezet voor drugshandel. Ja, bijvoorbeeld, ja, want ja, als een kind bijvoorbeeld daarvoor wordt ingezet, krijgt hij minder straf als een volwassene. Er zijn ook volwassenen die daar misbruik van kunnen maken. Om, ja, wat kan ik nou op een goed voorbeeld ooit een keer een vader die ooit eens een keer een wraakmoord had willen laten doen door een kind. Omdat die vader toen wist van als hij dat doet, krijgt hij minder straf als ik. Dus er zijn ook mensen die hun kinderen kunnen misbruiken. Hoe ver moet je dan eigenlijk gaan, hè, in die controle? Want je wilt dit in ieder geval voorkomen. Maar je gunt je kind ook een bepaalde mate van privacy, hè? Want dat kind moet zich ook kunnen ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld het krijgen van een vriend of een vriendin. En daar moeten ouders zich niet mee bemoeien dan. Ja, dat is wel heel erg lastig soms in die. Maar vroeger werd er toch ook nagekeken van wie komt dat kind af of van welke familie is. Of, toen vroeger werden ook kinderen nog aan de ouders voorgesteld. En dat is tegenwoordig ook niet meer. Nee, maar dat is vroeger. Maar zou je nog willen dat dat op die manier ging? In sommige geloofsgebieden gebeurt het nog wel dat de kinderen hun vriendin moeten voorstellen. Ik ken het ook vanuit zeg maar, mijn eigen cultuur, dat dat nog steeds op die manier gebeurt. Ja, ik weet het, want ik zit ook in die cultuur. Dus. Oh, oké. Okay. Ja. Ik ben dan bekeerling, maar ik kan me nou wel voorstellen wat het is om daarin te leven. Of ja, dat dan toch dat er een soort controle op is. Maar oké, nu heb ik je aan de lijn. Maar ik heb ook Peter aan de telefoon. Peter, goedemorgen. Jij hebt een succes. Goedemorgen, jij hebt een succesverhaal, toch? Want jij hebt nooit in de telefoon van je kids gekeken. Nee, dat klopt. Dat hebben we nooit gedaan. Ik heb twee dochters. Ik ben ook opa. Oké, okay, kan de radio uit? Kan de radio uit, Peter? Als het goed is, is hij nu uit? Ja. Oké, okay, ik heb twee dochters. Ik ben ook opa. Mm-hmm. Ik ben een dochter. Ik heb altijd wel gezegd van als er problemen zijn, ik zal je ten alle tijden beschermen. Hoe dan ook. Waarmee je dus eigenlijk zegt van, ik vertrouw je, ga goed om met je telefoon. Ik hoef er niet in te kijken, maar als er iets is, laat het me weten. Ja, ik help je ten alle tijden, ongeacht wat er gebeurt. Ja, oh, nou, Ron, je hoort het. Zo kan het dus ook. Zo kan het ook, ja. Maar ik bedoel, vaak gebeuren dingen, lees je dingen in de krant en dan is het van de ouders, ja, hadden we maar geweten, want mijn kind is nou met een loverboy omgegaan. En dan denk je, ja, hoe is dat mogelijk? Ja, weet je wat het probleem is? Ja, ik heb zelf geen kinderen. Ja, ik heb twee dochters, een van 26 en een van 24. En ik heb vijf kleinkinderen. Kijk, het ligt misschien ook aan hoe of een kind ook een hoge of hoe een kind ook is opgeleid. Dat zou ook kunnen. En of ja, als jij een kind hebt die wat zwak begaafd is, dan zou je wel moeten meekijken of zo. Het ligt dan ook aan de situatie van het kind zelf. Of die snel beïnvloedbaar is of juist heel sterk in zijn schoenen staat. Of sterk in zijn schoenen gaat. Ik denk dat je daar ook naar moet kijken. Duidelijk. Daar kan een kind ook niks van doen als het iets heeft. Ron en Peter, ik dank jullie wel. Trouwens, ik vind dat je heel erg veel op Edwin Diergaarde qua stem lijkt. Edwin Diergaarde, wauw, dan gaan we echt terug in de tijd. Nee, echt waar, want ik denk, het lijkt wel. Ik denk, nee, want die zit nog bij een ander straatstation. Maar je lijkt veel op. En een collega van mijn museum. Oh, oké, okay, nou. Ja. Leuk, ja. Hey. Okay. Bedankt voor dat ik erbij mag zijn en... Je doet een goed programma. Dank jullie wel. Blijf dan allebei vooral luisteren. Leemat of iemand? Iemand is het waarschijnlijk. Yes, iemand inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen, iemand. Hoi. Ik ben het eens met de stelling. Daar zijn natuurlijk wel beperkingen in. Ik vind dat je het sowieso niet stiekem moet doen. Dat je wel met je kind zeg maar in overleg gaat. En ook gewoon vraagt van, joh. Maar ik wil in je telefoon kijken. En het doel van het kijken in je telefoon is, moet natuurlijk ook wel een beschermende doel zijn en geen straffende. En dat moet je ook duidelijk maken aan je kind. Ik controleer niet om je te straffen, ik controleer om je te beschermen. dat is inderdaad ook zo. En dan... Dus het zoekgeschiedenis de geschiedenis terugkijken van internet en zo vind ik zelf niet belangrijk. Nee. Het gaat meer om, ja, wat is er, wat zijn de gesprekken op Facebook en Instagram en dat soort dingen allemaal. En dat is beschermend voor mijn kind en niet de geschiedenis op internet. Ja, en daarin volg ik je best wel iemand, want je weet bijvoorbeeld dat er op Instagram worden kinderen bijvoorbeeld hun betaalpassen gevraagd. Dat is in ieder geval een bekend probleem. He, dus er worden bankpassen gevraagd van kinderen en daar krijgen ze dan heel veel geld voor. Dat wordt ze dan beloofd. En dat is waar je kinderen tegen wil beschermen eigenlijk. Dat ze dan meewerken aan zo'n soort van witwaspraktijk. Ja, nee, inderdaad. Maar het is niet alleen dat. Maar er zijn een heleboel andere dingen wat op internet moet gebeuren. Maar daarvoor, het begint eigenlijk altijd bij de opvoeding. En die moet ze altijd een beschermende gevoel geven en niet een straffende gevoel. Duidelijk verhaal. Dat is belangrijk inderdaad. Dat is wel een uitgangspunt. Duidelijk. Dankjewel, Ahmed. Wesley, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Moera. Daar ben ik weer. Hey, Wesley. Hi. Oké, ik neem jou even als laatste in de uitzending over dit onderwerp. Oké, prima. Yes. Ja, Moera, ik heb zelf ook 3 dochters. Ja. En ik heb nooit in de telefoons gekeken. Dat heeft mijn vrouw gedaan. Maar ik heb ze wel eigenlijk op het hart gedrukt. Altijd van... als ze dus labben, dus er niet achter komen dat je dingen doet die door de beugel kunnen. Zoals? Want dan moet je. Nou ja, laten we het zo zeggen, inderdaad. Naar sites toe gaan waar je niet op thuis hoort. Naar betaalde sites gaan. Noem maar op, eigenlijk. Vanaf welke leeftijd mogen ze wel het internet exploren en ontdekken wat goed is en wat fout is? Kijk, hoe moet je dat controleren? Ze kunnen het met 14, ze kunnen het met... Als ze dat willen, kijk, de mens is van nature nieuwsgierig. Dus dat ga je niet tegen kunnen houden. Ik ga niet in een netwerk die vorige spreker zei... Ik ga niet in de geschiedenis kijken daarvan. Dat doe ik niet. Nee. Het gaat er bij mij om gewoon van... Ik geef je het vertrouwen daarin. Ik stuur je daarin. Ik geef je ook aan wat goed en fout is. En daar moet je het mee doen. Je moet die kinderen wel de tools geven waarmee ze kunnen werken. En dat heb ik altijd gedaan. Mijn vrouw daarentegen, die was die controleerde wel altijd, af en toe de telefoon. Mm-hmm. Want die had ook de codes van de telefoon. Ah, ik heb me daar gewoon niet mee bezig gehouden. En dat was ook zo afgesproken met de kinderen, toch? Van, ik heb jullie codes en af en toe kijk ik. Ja. Ja, ja, en dat was ook verder helemaal geen probleem. Oké, maar ik wou even al... met jou jij zei van, als een kind 16 is, dan waarom zou je dan controleren? Ja. Maar een kind van 16 is toch niet volwassen, Boerad? Nee, is niet volwassen, maar een kind van 16 krijgt wel een vriend of een vriendinnetje. En die heeft dan recht op privacy. Want ik vind dan niet dat jij die gesprekken moet lezen die zij dan onderling hebben. Want dat is een heel ongemakkelijk gevoel voor dat kind. Oké, maar die gesprekken, kijk, als je dus een open en eerlijke en transparante relatie met je kind hebt, ja, door de goede waardes mee te geven, dan is dat toch verder geen probleem. Natuurlijk is dat wel een probleem. Dat kind vindt het echt niet prettig als jij leest hoe zij bijvoorbeeld met een vriendje een condoom gaat gebruiken. Dat heeft mijn vrouw altijd aan mijn kind al verteld. Ja, oké, maar dan gaat zij dat... Ja. Zij gaat dan... Nee, maar luister even. Dan gaat zij met een vriendje gaat ze bespreken dat ze even het condoom niet gaan gebruiken een keer. En zij gaat over op de pil bijvoorbeeld. Dit is dan een discussie tussen haar en de vriendje. Ze wil niet dat jij dat leest. Als vader. Nou, ik vind het als vader niet. Kijk, als moeder zijnde wel. Kijk, ik hou me daar niet mee bezig. Want dat vind ik eigenlijk zelf ook heel erg ongepast. Dat snap ik. Ja, ongemakkelijk ook. Ja, ja. Of stel je voor dat je dochter, en even als mannen onder elkaar weer... Stel je voor dat je dochter met een vriend bespreekt wat ze lekker vindt. Hoe ze het lekkerst vindt. En dat lees jij dan als vader. Ja, ja. Vind ik heel ongemakkelijk. Vind ik heel onprettig. Maar daarentegen, kijk, ik vind dat ze dit soort dingen met haar moeder moet bespreken. Nee joh, echt? Ja, moet dat? Vind ik wel. Nou ja, waarom niet? Kijk, als je dingen dus, als je dus bepaalde dingen dus van ze weerhoudt, waarom mag je bepaalde dingen niet bespreekbaar maken? Het zijn toch vrouwen onderling met elkaar? mama, het zijn ik. Vrouwen onderling met elkaar. Mama, hoe vond jij het vroeger het lekkerst? Want dan, ja. Waarom nou ja, vertel ik kan, dat even aan Bas? En dan geval, kan Bas me op die manier. Ja. Ja, maar kijk, je kan dingen bespreken, maar je hoeft niet in details te gaan. Kijk, als moeder niet in details wil gaan, doet ze dat niet. Maar ja. ze kan daar wel een adviserende rol in spelen. Van joh, dat moet je lekker zelf uitvinden. Het is zo'n interessant onderwerp. We raken hier ook echt nog niet over uit. Ja, ik ga vaker opvoed onderwerpen de revue laten passeren. Ja, dat is interessant. Ik wil heel graag met je discussiëren daarover. Ja, nee, zeker. Ik dank je nu wel voor het bellen, want dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp. Dank je wel voor het bellen, Wesley. Dank je wel. In Amsterdam gaan ze praten over het autoluw maken van het stadscentrum. Voor veel mensen een goed idee. Veel auto's zorgt voor veel drukte, stinkende uitlaatgassen en ongezonde stoffen in de lucht. Maar het autoluw maken van een centrum zorgt ook voor de nodige problemen. Hoe denk jij hierover, dat autoluw maken van het centrum van jouw stad? Meepraten kan op 0800-1121. 0800-1121. Ben benieuwd. Bij gaan houden we je ook op de hoogte van het laatste nieuws. Bij een student van het ROC van Twente in Hengelo is open tuberculose vastgesteld. Omdat open TBC besmettelijk is, heeft de GGD Twente onderzoek gedaan in zijn omgeving. En daaruit bleek dat nog 44 mensen besmet zijn geraakt, meldt RTV Oost. Van hen hebben 6 mensen daadwerkelijk TBC, maar zij kunnen volgens de GGD niet anderen besmetten. De Franse president Macron heeft 24 april aangewezen als nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide. Daarmee lost hij een verkiezingsbelofte in. Macron maakte zijn beslissing bekend op een bijeenkomst met de Armeense gemeenschap in Frankrijk. Op Twitter zei hij later dat Frankrijk de geschiedenis in het gezicht kijkt. Het aantal starts en landingen op Schiphol is vorig jaar gegroeid tot ruim 499.000. Dat is een stijging van 0,5% ten opzichte van 2017. Daarmee heeft de luchthaven bijna het maximum aantal van 500.000 vliegbewegingen per jaar bereikt. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de luchthaven betekent dit dat de zaken goed gaan, maar voor het milieu is het niet al te best. Gisteren hadden we het al over dit onderwerp. En luisteraar Aad had voor dat laatste wel een oplossing. Ze moeten Fokker weer tot leven roepen. En ze moeten een vliegtuigfabriek maken voor waterstofvliegtuigen. Dan heb je geen CO2-productie van kerosine. En dan gaan we gewoon op waterstof vliegen. President Trump heeft in de State of the Union opnieuw gezegd dat er een muur komt op de grens met Mexico om zo illegale immigratie te stoppen. Ik laat hem bouwen, zei hij voor het voltallige Amerikaanse congres. Er waren ook nog andere belangrijke punten die hij besprak. Zo komt er een nieuwe ontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 27 februari in Vietnam. Trump wil de prijzen van medicijnen verlagen. Hij noemde het onacceptabel dat bepaalde geneesmiddelen in de VS duurder zijn dan in andere landen. En hij heeft gezegd dat de Verenigde Staten binnen 10 jaar aidsvrij moet zijn. Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn heeft nieuwe hoge snelheidstreinen besteld. Die gaan rijden tussen Amsterdam en Berlijn. Het gaat om treinen van de Spaanse fabrikant Talgo. Ze hebben een maximumsnelheid van 230 km per uur en worden over 4 jaar geleverd. Met de treinen wordt het mogelijk om de reistijd tussen de hoofdsteden te verkorten. Dat is een grote wens van de Nederlandse spoorwegen en van de staatssecretaris. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow. We gaan het zo meteen hebben over autoluwe binnencentra. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fire? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. verkeerde microfoon. Dancing with a Stranger. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Grote walmen uitlaatgassen, overvolle straten en gevaarlijke verkeerssituaties. Rijd een willekeurige straat in het centrum van Amsterdam in en je komt het allemaal tegen. Om dit tegen te gaan start de gemeenteraad vandaag in de hoofdstad met stadsgesprekken over het autoluw maken van het centrum. Eerder gebeurde dit al bij het Muntplein, de Prins Hendrikkade en de Paleisstraat. En met het instellen van eenrichtingsverkeer wordt er zogenaamde knip aangebracht in de verkeersroute. Dit betekent dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is op deze plekken. En dit zorgt automatisch voor minder auto's. Veel gemotoriseerd verkeer leidt tot veel uitlaatgassen. Bewoners van de vieste straat van Nederland, de Wibautstraat, hebben zelfs gezondheidsklachten door al die uitlaatgassen. Merkt u het wel eens? Ik ben heel erg moe, misselijk, duizelig, dat soort dingen. Anne Knol van Milieudefensie legt uit wat er kan gebeuren als je veel uitlaatgassen inademt. Je kan astma krijgen, dat gebeurt al bij kleine kinderen, bronchitis. Maar die deeltjes kunnen ook zich verder in je lichaam verspreiden. Dus je kan er ook hart- en vaatziekten van krijgen. Er zijn jaarlijks 1200 longkankergevallen puur veroorzaakt door luchtvervuiling. Dus dat heeft dan niets met roken te maken. En dat is zeker even schrikken. Maatregelen om het verkeer hier wat te beperken zouden dus geen overbodige luxe zijn. Niet alleen de gemeente Amsterdam is bezig met het autoluw maken van de stad. Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam het onderwerp in verschillende steden aan bod, waaronder in Utrecht. Daar streeft de partij Student en Starter naar een autoluwe stad. Vanaf 2025 moet het gewoon klaar zijn met vervuilend vervoer in de binnenstad. Kijk, een auto is milieuvervuilend en neemt ontzettend veel plaats in de binnenstad. En eigenlijk is fietsen ook gewoon veel gezonder en veel leuker. Dus laten we nou daarin zetten. Laten we inzetten op de fiets. Laten we ervoor zorgen dat we met slimme oplossingen komen voor dit probleem. Dus bijvoorbeeld met overslagpunten aan de wand van de stad, waar grote vrachtwagens overladen in kleinere elektrische vrachtwagens. Op die manier kunnen we met slimme oplossingen echt best een autovrije binnenstad creëren en geen vervuilend vervoer meer hebben in de binnenstad. Maar wat vind jij? Moeten we auto's weren uit de binnenstad om zo de mensen die daar wonen te beschermen? Of moeten er andere oplossingen gezocht worden voor de bescherming van de luchtkwaliteit en de veiligheid in de stadcentra? Laat je mening horen en bel ons en dat kan op 0800-1121. 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die vieze lucht is natuurlijk erger. Maar wat ik nog erger vind, dat er zoveel automobilisten met een gsm in de jatten zitten. En dat vind ik nog veel erger. Ja, maar dat is echt een totaal ander onderwerp. Ja, maar dat is wel veel erger, want dan moet ik de stoep op vluchten. Wat is er dan gebeurd recentelijk? Nou, die automobilisten zitten namelijk te bellen, dus je kunt nergens meer normaal fietsen. Is het zo erg? Iedereen belt zo en het is één grote chaos op de weg. Het wordt iedere dag erger. Oké. Er komt tijd, het geld en die gekken zitten allemaal te bellen. Oké, dus ik kan me niet voorstellen dat het zo erg is dat het zeg maar een soort van chaos of een jungle van auto's is die door elkaar heen rijdt en waardoor jij de stoep op vlucht. Ik vind iedere keer een feest net zoals een paar op elkaar knallen. Er zijn weer twee autogekken minder. Oké, wauw. Ik vind het wel heel hard wat je zegt, maar... Ja, maar die gekken die moeten gewoon van de weg af. Nee, maar je wenst ze dood. Nee, gewoon een ongeluk, wens ik ze. Ja, maar mogen ze dat ongeluk overleven, of...? Oh, jawel. Ja, wat moeten... Ja, oké, okay, nou, prima, gelukkig. Ik dank je wel voor... Hopelijk komen ze dan tot inzicht dat ze niet meer moeten bellen achter het stuur. Oké, misschien is dat dan ook wel jouw bericht aan Nederland. Bel alsjeblieft niet meer achter het stuur, want je wil gewoon rustig kunnen fietsen. Ja, duidelijk. Ja, zeker. Oké, Kees, dank je wel. Goed zo, dag. Dag, Henk. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Henk. Autoluwe Centra. Ja. Ja. Ja, even nog voor de vorige spreker bij jou. Kees is erg opgewonden. Ja. die was boos. Die was boos. Mensen moeten gewoon een ongeluk veroorzaken zodat ze tot inzicht komen. Ik vind dat hard. Ja. De verharding van de samenleving ervaar ik hier gewoon aan de lijve. Ten top. Ja. Ten top. Ten top. Oké, okay, nou ja, Henk, jij bent... ik ga het met jou wel hebben over het onderwerp. Hè? Dus het autoluw maken van binnencentra. Want dat is beter voor de lucht. Ja, daar ben ik toch wel een klein beetje op tegen. Ja, waar kom je vandaan trouwens? Ik ben Amsterdammer. Oh, Amsterdammer. Oké, okay, dus je praat ook nog eens echt over een stad waarin het een probleem is. Ja. En we hebben natuurlijk jarenlang al de meeste vervuilende straten van de hele wereld gehad. Het ging eerst over de Jan van Galenstraat. Nu gaat het over de Wibautstraat. Prachtig. Ik bedoel, nee, niet prachtig. Het is moeilijk om te constateren dat het allemaal zo vuil en zo smerig is. Alleen, we kruipen met z'n allen toch in die auto. En uiteindelijk willen we een toegankelijke binnenstad houden. En op het moment dat we dat allemaal gaan knippen en gaan dwarsbomen, gaan de mensen toch andere middelen van vervoer zoeken. Dan kan je zeggen fiets of brommertje. Nou, het brommertje is al milieuvriendelijk gemaakt. Maar uiteindelijk gaan die auto's gaan ook allemaal grote klimaatakkoorden milieuvriendelijk worden. Allemaal elektrisch. Dus om nu overhaast allerlei zaken op te pakken en zeggen van hey, we gaan de hele stad afgrendelen met alle financiële schade van die voor de mensen die daar een brood moeten verdienen, vind ik dat volbarig. Want dan gaan er een aantal dingen tegelijk spelen. En klimaatmaatregelen voor auto's en klimaatmaatregelen voor binnenstad. Ja, dat zit er erg dubbel op. Maar Els, die appt mij bijvoorbeeld, die zegt er zijn te veel auto's, dus je moet wel. Ja, er zijn te veel auto's. Dat is te veel. Ik bedoel, Amsterdam, in ieder geval ik zeker. Ik erg me ook aan te veel fietsen in Amsterdam die God nog gebod hebben, dwars door rood fietsen, dwars door alles heen, denderstralen. En ja, de fietsen zijn heilig. Maar dan kan ik zeggen, ja, er zijn te veel fietsen. Maar die brengen wel geen uitstoot. Maar nog meer fietsen, nog meer onheil. Ik zie dat dan niet. Maar het is wel zo dat, en dat moet je ook toegeven, in Amsterdam is het bijvoorbeeld het vinden van een parkeerplaats is een hel. Ja, maar dat is nu toch al 20 jaar geleden ingezet met het weghalen van allerlei parkeerplaatsjes die er zijn. Dus dat het ontmoedigingsbeleid, dat staat al. Het is al staand beleid vanaf 25 jaar geleden. Ik bedoel, er zijn duizenden parkeerplekken zijn er al weggeknipt. En dan is het echt niet meer makkelijk om een auto kwijt te raken. Dus je rijdt al voor niks tot centrum heen. In de hoop van de overheid en van de bestuurders om maar die auto te laten staan. Dus om het helemaal nu af te knippen en zeggen, nou, we doen het maar helemaal niks meer. Ja, ik vind dat een heel rukzichtloze maatregel. Is het een idee dat iedereen dus wel die auto laat staan, maar gewoon lekker met het OV gaat? Als het OV goed functioneert, en dat doet het in Amsterdam best wel, dat moet ik eerlijk zeggen, dat doet het best wel. En ja, als iedereen met het OV gaat, maar iedereen met het OV betekent niet dat je met je pakketautootje of met je vrachtwagentje of met je bezorgbus voor hout en of als aannemer voor een verbouwing of weet ik wat, het OV kan. Dat is natuurlijk heel leuk bedacht voor van en naar school en van en naar het werk. Dat is prima met het OV, maar echt productieverkeer, hè, met mensen met spullen, met goederen, ja, dat wordt gewoon moeilijk. Dat wordt gewoon heel moeilijk. Auto's weer uit de binnenstad? Nee dus. In ieder geval voorlopig nog niet. Nou ja, het zal uiteindelijk wel een keer gaan gebeuren, maar nu en weer en fiscale beperkingen opleggen of verboden opleggen, ja, dat is dubbel op. Oké, dankjewel Henk. Ik ga naar een naamgenoot, Henk. Goedemorgen. Je bent zelf, goedemorgen, je bent zelf chauffeur. Goedemorgen, ik ben zelf inderdaad chauffeur. Ja. En ik ben wel eens met de stelling, eenzijdig. Maar van de andere kant is het natuurlijk ook zo. Kijk, voor een chauffeur is het ook niet altijd even prettig om in de binnenstad te rijden. Hè? Ja? Het is altijd een groot crime, druk. Veelal worden natuurlijk ook de goederen wel heel vroeg aangevoerd. Ja. Maar kom je op een verkeerd tijdstip, ja, dan loop je vast. Dat kost je heel veel tijd, veel ergernis. Van de andere kant denk ik ook wel dat als je de binnensteden, het gaat niet alleen om Amsterdam, het gaat om alle binnensteden, ja, goederenvervoer vrij wil maken, dan denk ik wel dat alle goederen wel erg duur gaan worden. Want dan zou je een distributiecentrum moeten gaan opzetten, buiten het centrum, waarvan je van daaruit dus met kleinere voertuigen de stad ingaat. Nou, hoe wil je dat coördineren? Want er zijn ja, honderdtallen vervoerders die de binnenstad inrijden. Ik denk dat dat een heel groot probleem is. En daar ook moet financieel. Op, juist. En fijn dat je maar dat hebt aangestipt. Maar denk ik dat alle... Ja, iedereen, of tenminste iemand, ja, moet dat gaan betalen. Dus je consumptieproducten gaan duurder worden. Oh, ik hoor dat we... Ik ga je bedanken, Henk. Want we zitten alweer aan het einde van de uitzending. En dan is het tijd voor het laatste woord. En het laatste woord is dan van Piet. Kinderen, luidde de noodklok. VN-experts uit de hele wereld samen met 190 wereldleiders zijn er recent in Polen niet in geslaagd afdoende maatregelen aan te nemen om onze aardbol voorgoed te redden. Een meisje van 15 jaar sprak hun op de slotceremonie toe dat ze zich daarvoor moesten schamen. Maar de wereldleiders deden niet genoeg, stonden erbij en keken ernaar. En als niemand er dan kennelijk uitkomt, dan komen onze milieuspijbelaars als een duveltje uit een doosje. En ze hebben gelijk, want als de wereldwijde economische belangen voorrang blijven krijgen boven de groene belangen van onze planeet, versmeert en verpietert onze planeet de aarde uiteindelijk.